Частка другая. Поезд прыйшоў у Маскву са спазненнем, і прапаршчык Абдзіраловіч быў задаволены, што прыехаў у ранні, а не ў ночы. Навіт шкадаваў спакідаць зацішнае купе. Ноч мінулася так добра. Ехалі яны толькі ўдвох у купе першыя клясы, куды і яму дазволілі сесці як хвораму. Унізе грэбліва маўклівы панскае пароды гвардзейскі афіцэр, а на спальнай паліцы ён, прапаршчык армейскі. Шпарка імчаўся поезд сярод ціхой ліпнёвай начы. У расчыненае вакно блішчэлі далёкія, рэдкія зорачкі з чорнага густога і цёплага бяздоння. Унізе за вакном хапаліся ўцячы назад курганкі і лагчыны з паснулымі кустамі, прыніклым нанач да зямлі жытам і араматнаю травою. Сунуліся, аставаўшыся цёмныя стаўбы з дратамі, што плывуць патроху ўгару. То раптам скідаюцца ўніз і ўзноў то паволі, то барзджэй усплываюць з мёртвым блісканнем ад святла ў вакне. Некампанейскі пакутнік Абдзіраловіча паважна зняў з сеткі падарожную лазобачку, звонка адамкнуў яе, дастаў пакуначкі з ядою, расклаў на століку, выцягнуў бутэльку і чарачку, не ўважаў на троху нясціплы погляд суседа з паліцы і пачаў апетытна са смакам есці вялікі кавалак пражонага парасяці, хрупаў з зарумянянай скурачкай, потым нейкую дзічыну, тварожнічкі, пірашкі. Доўга абчышчаў жоўтую прыгожую надта вялікую ігрушу і чмокаў, аб'ядаў буйныя сакавыя кускі. Абдзіраловіч пашуршэў газетаю, которая тхнула свежую друкарскую фарбаю, зморана паляжаў нейкі час у нерухомых моўчках з выцягнутымі ўздоўж цела рукамі і неадназначнаю думкаю. Гвардзеец выцер чырвоны, мяккі, губасты рот, на верхняй голенай губе з боку чорная барадавачка салфеткаю з вялізнымі на ёй ініцыяламі пад каронаю, потым ручніком пульхлыя холеныя рукі і пачаў усё класці назад у лазобачку. Абдзіраловіч меў ваўчыны апетыт за ўвесь час лепшання пасля хваробы і цяпер надарма з ім змагаўся, глытаў слюню, чуў нейкую знелюбеласць да гвардзейца, што сам не можа гэтак пад'есці. Закурыў папіроску і высунуўся ў вакно пад прыемны халадок лёгкага дзьмухання ночы. Пасля месяца цяжкой хваробы ў дывізійным лазарэце, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццам у захвіцэнню быў даўнейшы, маладых лецяў, дух яго, пасля прыкра недакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях, ён з радасцю і бесклапотным чуццём лёгкасці і спакою ў ачунялым целе углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў адраджаецца да жыцця. Зварочаліся ўспаміны аб далёкіх гадах маленства, калі аднойчы ўцёк з двара ў поле, глядзеў, як косяць сена, абедаў з касцамі і качаўся на свежым пахучым сене, бегаў басанож па колкай сенажаць. Ах, як гэтыя думкі і гэтая прынадная ноч сярод палёў у грымячым поезду на мяккіх, зыбкіх падушках. Ах, як ізноў захвалявалі яны сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды да яе цягнецца, ёю вабіцца і да яе гукае сярод чужога і непрыемнага. Гвардзеец выняў коўдрачку, падушачку, пазваніў правадніку і з яго памаганнем асцярожна здзеў бліскучыя кволыя боцікі. Потым, адпусціўшы яго, раздзеўся, склаў сцеражліва фрэнч, скінуў з яго пухавінку, лёг, увінуўся і заснуў з маленькім свістаннем у носе. З грыменнем налятаў поезд на масты, паціху сіпеў пад гару, лёгка імчаўся па роўні, дзе сярод чорных кучак хат і садоў, дзе там, а там блішчэлі жоўценькім і ціхім вясковым святлом вакенцы, а далёка ў розных канцах чуваць было гаўкалі сабакі ў невядомым рускім сяле. Летуцелася аб працы ў вольнай старонцы, аб дзеяльнасці. Усё здавалася цяпер хорошым, ясным і духоўна, нез'ясніма на словах зразумелым. Навіт абраз грознага, неправеднага бацькі, который адрокся ад нарадалюбцы і апрашчоніка і быў рад, што яго выкінулі з універсітэта, навіт ён не быў цяпер балючым яму зданнём. І гледзячы на гэтага сытага, крывістага гвардзейца, ён з сумнымі думкамі нагадаў баявы ўчастак свае роты ў Палессю, у лесе і балоце. Рота таяла. Цынга і крываўка адменілі яе склад так скора. І ах, тыя часы, калі велікароссы пабілі капітана Н. украінскага самасцінніка. І ах, калі мусіў з фальшам на душы умаляць людзей, каб цярпліва знасілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць, і што чырванее, Адылі зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. «Лепшаю», – сказаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую, шорсткую, але якуюсь люба блізкую шынель. «Лепшаю». У ранні пад Масквою прачнуўся ціхамірны і здаволены ўсім наўкола і сваёю доляю. А па небе хадзілі хмары, ужо курыўся ля закапцелых фабрычных комінаў дробны дожджык і часам гусцеў і буйнеў. У дождж прыехаў, шчасце, думаў сабе. Калі злазіў па сходніх на перон, заўважыў і пачуў, што дужэй ступаюць ногі, што не дрыжаць так, як там, палохаючы, дзе падсаджвалі яго ў вагон санітары Чырвонага крыжа. Абдаўся вакзальным клумам і сумятлівасцю. Беглі нашэльнікі, важка пхнулі вялізазны воз скрынак, вузлоў і кошыкаў. Дробненька стукалі ножкамі даўно небачаныя гарадзянкі. Ціхамірны, здаволены сабою, пазіраў на іх, уцяшаўся, што не чуе таго даўнейшага, што пачынаецца так салодка і прыгожа, а мае па сабе нуду і пусткі. У буфеце праштурхаўся сярод падарожнікаў і груду рэчаў да стала і прасіў чорнай крэпкай кавы. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў напроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы, збялелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы. І пачуваў яшчэ на сабе той радасна вясёлы, ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй. А не глядзеў і ўцяшаўся, што зрабіўся новым, другім. На галоснай макраватай клумнай і сумятлівай вуліцы доўга-доўга дарма чакаў сярод сярдуючых і раздражнёных людзей, прапусціў некалькі паўнюхтанькіх вагонаў трамвая, быў, аднак, цярпліва спакойны і з цікавасцю прыглядаўся, ці няма чаго новага цяпер у часе волі на гарадской вуліцы. І нічога, заміляўся зусім, хаця ж вознік быў не па кішэні, хаця ж грошы было надта мала, і яго, зведаўшага ўсю салодкасць пралетарскага быцця, калі пагневаўся з бацькам, цяпер у шынелі афіцэра, хаця і не лічыць, можа быць, за ворага, але не прыймаюць і за свайго брата.